Deel 2, hoofdstuk 5. De Grauwe Ridders. Toen Tihuri wat bekomen was, nam hij de ring van zijn vinger en hing hem weer om zijn hals. Daarna stond hij op en liep verder, tastend door het donkere bos. Hij was van het pad afgedwaald en het terrein was heuvelachtig en vol rotsblokken en stenen. Ten slotte kon hij niet meer. Hij zonk neer op de grond en viel in een slaap die op verdoving leek. Vroeg in de morgen werd hij wakker en merkte dat hij vlak bij een pad lag, waarschijnlijk hetzelfde pad waar hij 's nachts de rovers had ontmoet. Hij liep er een eindje langs. Links van hem rezen de heuvels steeds steiler op, schaars begroeid met kale dennenbomen. De zon scheen op het pad. Na een poosje hoorde hij het gekabbel van een beekje en tegelijkertijd ontdekte hij halverwege in een der heuvels links de donkere opening van een kleine grot. Dat zou een goede plaats zijn om in te rusten. Hij voelde zich niet in staat veel verder te gaan, maar eerst naar het water. Hij kwam bij het beekje dat dwars over de weg liep en toen hij gedronken had, zag hij dichterbij net zulke planten staan als de dwaas uit de grond getrokken had. Met een paar grote zwarte wortels in zijn hand liep hij terug, beklom de heuvel en ging de grot in. Die was vrij ondiep en laag, maar scheen geen woonplaats te zijn van enig dier. Hij ging zitten met zijn rug tegen de rotsachtige wand en at een der wortels op. Daarna dommelde hij, ondanks zijn ongemakkelijke houding, een poosje in. Hij schrok wakker door het geluid van stemmen. Voorzichtig gluurde hij naar buiten. Op het pad, aan de voet van de heuvel, stonden drie mannen te praten. Met een schok herkende hij in hen enkele van de rovers. "Waar blijft de hoofdman nu?" mopperde een van hem. "Die probeert op zijn nieuwe paard te rijden," zei een ander met een spotlach. "Hij is er al 2 keer afgevallen." "Eraf gegooid," zei de derde met een leedvermaak. Ze lachten alle drie, maar plotseling siste een van hen: "Stil!" 2 mannen kwamen aanlopen. Een van hen was de rover hoofdman. "En nu monden dicht en dekking zoeken," zei de laatste, toen hij de 3 bereikt had. "Hij komt eraan en zal zo hier zijn." Er werd meteen gehoorzaamd. De rovers verlieten het pad en verscholen zich achter rotsblokken en struikgewas aan de overzijde van de heuvel. Ook de hoofdman verdween. Tihuri meende te begrijpen dat ze niet veel goed van plan waren. Wie zou er aankomen en zo hier zijn? Hij pakte wat stenen die in de grot lagen en stapelde ze op bij de ingang. Toen ging hij op zijn buik ernaast liggen, keek het pad af en wachtte op wat er zou gebeuren. Hij hoefde niet lang te wachten. In de verte klonk hoefgetrappel, klik-klak, klik-klak, en even daarna kwam uit de oostelijke richting een ridder aanrijden. Hij reed heel langzaam en Tihuri kon hem goed zien. Hij was gekleed in een donkergrijze maliënkolder en een grijs schild hing aan zijn arm. Grauw was zijn paard en grauw-grijs zijn helm met neergeslagen vizier. Grauw ook de mantel die hij droeg. Maar om zijn hals hing iets dat schitterde in de zon. Een grote hoorn die wel van zilver leek. Tihuri zag het struikgewas bewegen en hij hield zijn adem in. De rovers hadden het zeker op deze eenzame ridder voorzien. Hij zag er krijgshaftig uit, maar het was te betwijfelen of hij tegen 5 mannen iets beginnen kon. "Ik moet hem helpen," dacht hij, "hem waarschuwen." Op dat ogenblik slaakten de rovers een luide kreet en sprongen tevoorschijn. "Halt," riepen ze de ridder toe, "je geld of je leven." De ridder hield zijn paard in. Tihuri kwam overeind en pakte een steen. De ridder schoof zijn vizier omhoog, zette de hoorn aan zijn lippen en gaf er een krachtige stoot op. Toen sloeg hij vlug zijn vizier neer en trok zijn zwaard. De rovers schenen wat geschrokken van het hoorngeschal. Ze aarzelden even voordat ze hun roep herhaalden. "Je geld of je leven." "Ge krijgt geen van beide," zei de ridder en hij hief zijn zwaard. Tegelijkertijd werd verder op het pad het geluid van stemmen hoorbaar en meer hoefgetrappel. De rovers keken elkaar aan en het leek erop dat ze op de vlucht wilden slaan. De ridder gaf zijn paard de sporen en reed langs hen heen, maar een klein eindje verder wende hij zich om en bleef staan. "Niet vluchten, lafaards," riep hij. "Kom, vat aan, zoals ge van plan was." "Val aan, lafaards," riep de hoofdman, terwijl hij met zijn zwaard in de hand op de ridder afstormde. Maar de 4 anderen slaakten een angstige gil. 7 ruiters kwamen over het pad aanstormen. Zij zaten op grauwe paarden en waren alle in grauw-grijs gekleed. 3 ridders met helmen en zwaarden en 4 jonge lieden, waarschijnlijk schildknapen. Tihuri zat nog steeds in zijn grot. Zijn hulp was niet meer nodig en hij vergenoegde zich ermee alle schade te slaan. In een oogwenk waren 4 van de rovers, waaronder de hoofdman, ontwapend en gebonden. De 5e sloeg op de vlucht en werd door twee van de ridders achterna gezeten. De anderen verzamelden zich aan de voet van Tiuris heuvel en de ridder met de zilveren hoorn sprak de gevangenrovers toe. Dat is het gezelschap wat ik eergisteren hoorde, dacht Tiuri. Een van de schildknapen heb ik gezien. Wie zijn zij? Geen van de ridders sloeg zijn vizier op en ze voerden geen wapens op hun schilden. Degene met de hoorn, die hun leider scheen, sprak op strenge toon. Zo, nu zult gij boeten voor uw wandaden. Struikroverij is verboden in het Rijk van Dagonaut, zoals in ieder rijk waar orde heerst. Genade, smeekt een der rovers. En lafaard zijt ge ook. Eenzame reizigers durft ge aan te vallen, maar voor grotere gezelschappen slaat ge op de vlucht. Ge zult hangen aan een boom voordat de zon ondergaat. Heer ridder, zei de hoofdman, ik ben een rover, dat kan ik niet ontkennen. Maar nog nooit heb ik iemand gedood. Waarom wilt gij mij dan doden? Tiuri kreeg een beetje medelijden met hem. De hoofdmannen hadden hem toch de ring laten houden. Nu kwamen de twee ridders terug. Eén van hen voerde de ontvluchte rover mee en de ander leidde behalve zijn eigen nog een paard aan de teugel. Tiuri zou het uit honderden herkennen. Het zwarte paard van de ridder met het witte schild. Toen de grauwe ridder met de hoorn hen zag naderen, steeg hij van zijn paard en liep hen tegemoet. Ze stonden een poosje zachtjes met elkaar te praten en het zwarte paard te bekijken. Daarna voegden ze zich weer bij de anderen. De ridder met de hoorn wendde zich weer tot de rovers en ze vroeg op scherpe toon, van wie is dit paard? Dat is van hem, antwoordde een der rovers naar de hoofdman knikkend. Zo, zei de ridder, hoe komt u aan dit paard? Van wie hebt u het gestolen? Dit paard is van mij, zei de hoofdman nors. Dat is een leugen. Gij hebt het geroofd, want ik ken dit paard, rover. Er zijn wel meer zwarte paarden op de wereld, zei de hoofdman boos. Gij weet niets van paarden, zei de grauwe ridder. Geen enkel is gelijk aan een ander. Dit paard zou ik overal herkennen. En ik weet ook hoe het heet. Ardanwen is zijn naam, of Nachtwind. En het is schande dat iemand een schei op zijn rug durft te rijden. Tiuri had het alles met stijgende verbazing aangehoord. Deze ridders kenden het paard en dus natuurlijk ook de zwarte ridder met het witte schild. Hij dacht erover tevoorschijn te komen en hen aan te spreken, maar iets, hij zou niet hebben kunnen zeggen wat, weerhield hem daarvan. Hij bleef stilzitten in zijn grot en luisterde vol spanning toe. De hoofdman had zijn hoofd gebogen en zweeg. Van wie hebt ge dit paard gestolen? Riep de grauwe ridder op boze toon. Van een jongeling die hier vannacht voorbij kwam, antwoordde een der rovers. Zo is het, zei de hoofdman nors. De ridder kwam vlak voor hem staan en vroeg vol spanning naar het scheen. Een jongeling die hier vannacht voorbij kwam? Hoe zag hij eruit? Was hij jong, niet ouder dan 17 jaar, met donker haar en blauwgrijze ogen, gekleed in een wit gewaad? Erg wit leken zijn kleren niet, antwoordde de hoofdman. Maar de rest klopt wel, geloof ik. Zijn ogen waren blauwgrijs, zijn donker was zijn haar, viel een der andere rovers in. En aan zijn vinger had hij een ring, zei de grauwe ridder, schitterend als een ster. Ja, heer ridder, zei de hoofdman. Een bijzondere ring was het, een schitterende ring aan zijn linkerhand. De grauwe ridder scheen een zeer bewogen door deze mededeling. Waar is hij? Riep een van hen. Waar is de ring? Riep de ander. Ik heb hem geen kwaad gedaan, ridders, zei de hoofdman, en de ring heb ik hem laten houden. Een leugen alweer, zei de ridder met de hoorn bars. Waarom zou het geweld het paard stelen en niet zo'n kostbaar kleinood? Geef het hier. Ik heb het niet, riep de hoofdman. Ik wil er een eed op doen. Hij scheen er erg op gesteld en ik heb hem het ding laten houden en hem ongestoord laten gaan. Dat is waar, vielen de andere rovers hem bij. De grauwe ridders begonnen zacht met elkaar te praten. Tiuri kon hen niet verstaan. Het was beter geweest als ge dat niet had gedaan, zei tenslotte de ridder met de hoorn. Beter van niet, riep de hoofdman. U bent een rover en een schurk, maar ik denk dat deze jongeling u slaat. Als ge hem had gedood, was dat zijn verdiende loon geweest. De hoofdman scheen verbaasd te zijn dit te horen, maar Tiuri was nog verbaasder. Hij was verbijsterd. Waar is hij heen gegaan? Riep een der andere ridders op grimmige toon. Vlug, zeg waar is hij gebleven? Het bos in, naar die kant, zei de hoofdman met zijn hoofd knikkend. Maar ik heb hem niet nagekeken. Hij zal niet erg ver gekomen zijn, zei een tweede rover, want hij moest lopen. Waarom zoekt u hem? Vroeg de hoofdman. Dat is uw zaak niet, sprak de ridder met de hoorn. maar ik ben u zo dankbaar voor uw nieuws dat ik geneigd ben u het leven en de vrijheid te schenken. Op één voorwaarde. Kijk uit naar de jongeling en breng hem bij ons als ge hem vindt. Levend of dood, maar het liefst levend. Hij is gevaarlijk, weet dat. Dat verbaast me niets, zei een rover. Het was degene die Tiuri's vinger had willen afhakken. Maak hun banden los, beval de ridder de schildknapen. Ik schenk hun genade. Maar, voegde hij eraan toe, ik kom hier terug. En wie van u dan nog rover is, zal ik opjagen en hangen. De orde en veiligheid dienen gehandhaafd te blijven in dit rijk. Eens zullen we dit bos reinigen van al het gespuis, sprak de ridder die naast hem stond. Nu echter hebben we een belangrijker taak te verrichten. Zoek de jongeling voor ons, rovers. Even later trokken ze verder, twee groepen achter elkaar. Eerst de grauwe ridders en hun gevolg, het zwarte paard met zich meevoerend. Daarna, zacht met elkaar pratend, de rovers. Ze verdwenen alle in westelijke richting. Tiuri zat nog steeds verbijsterd in de grot. De grauwe ridders zochten hem. Ze wilden hem vangen, levend of dood. Waarom? Ze waren toch de rode ruiters niet? In elk geval waren ze vijanden. Vijanden die te vrezen waren. Hij dankte zijn goede gesternte dat hij niet tevoorschijn was gekomen. Toen echter overviel hem een grote moedeloosheid. Verder naar het westen moest hij. Maar de grauwe ridders zochten hem en de rovers keken naar hem uit. Wellicht ook werd hij gevolgd of opgewacht door de rode ruiters van het ridder met de rode schild. Oh, en misschien waren er nog meer wezens die slopen en sluipen, zoals de dwaas van de boshut had gezegd. Hoe kon hij ooit zijn opdracht volbrengen, alleen, te voet en ongewapend? Hij haalde de brief tevoorschijn, draaide hem om en om in zijn vingers. Zo'n klein ding en zo'n belangrijke boodschap. Wat kon erin staan dat belangrijk genoeg was om zijn leven ervoor te wagen? Zou hij hem openmaken en lezen? Dat mag alleen in geval van nood, had de ridder met het witte schild gezegd. Was dit geen geval van nood? De brief lezen en vernietigen, de boodschap mondeling overbrengen als hij belangrijk genoeg was. Waarom zou hij zijn leven wagen voor iets waar hij de inhoud en betekenis niet van wist? Dat was toch onzin? Hij streek met bevende vingers over de zegels. Alleen als je gevaar loopt de brief te verliezen. Er was niemand meer in de buurt. De grauwe ridders hadden niet over de brief gesproken. Nee, natuurlijk niet, ze zouden wel wijzer zijn. De zwarte ridder met het witte schild had zoveel gevaren toch zeker niet voorzien? Of wel? Ik kan het niet, dacht Tiuri. Het is ondoenlijk. Toen hoorde hij in gedachten zijn eigen stem die beloofde. Ik zweer u dat ik de ring veilig zal bezorgen, als ik ridder was, op mijn riddereer. Zijn twijfel verdween. Hij borg de brief weer weg. Het was nog niet het ogenblik hem te openen. En hij zei tot zichzelf, ik moet verder gaan en het proberen. Dat heb ik nu eenmaal beloofd. Naar koning Unauwe van het land ten westen van het grote gebergte.